شهر ای لالا لالا ماگش خوشن ای لالا لالا لالا لالا ولا لیلا من ولا لیلا من لالا لالا ولا لیلا من ولا لیلا Oh, you got that, you got